see, it all starts with a baby who was there at the age of 6 months. And the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups. And then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear. Tja och välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Idag kommer vi försöka oss på en lite ny grej. Vad är det vi kommer att prata om idag, Gustav? Du har valt ut så att vi ska diskutera Hitchcocks filmer, men med start på hans Hollywoodfilmer. Han har gjort väldigt mycket i England innan 1940 då han kom till Hollywood. Och samma år gjorde filmen Rebecca och filmen Foreign Correspondent. Samma år, båda var Oscar-nominerade. Rebecca fick några Oscars och Foreign Correspondent var väldigt Oscar-nominerad. Lite vanligare då. Det är ju samma sak som när Steven Soderbergh var nominerad för Erin Brockovich och Traffic. Men idag är det lite mer unikt att en regissör har två filmer samma år som är med i ett Oscars-race. Och Rebecca plockar även Oscar då för bästa film det året. Och varför jag tänkte det var trevligt att gå igenom Hitchcocks filmer. Och hans Hollywood-period då, han gjorde 30 filmer i Hollywood innan han dog, var att men jag tycker, jag har alltid velat gå igenom Hitchcocks filmer. Och jag har försökt haft maraton innan sådär långa. Förra sommaren försökte jag till exempel se Ingmar Bergmans filmer från början. Men jag tröttnade rätt fort när man insåg att det var samma skådespelare i alla filmer som spelade ungefär likadant. Vadå, vilken börjar du på och när slutar du? Nu var det förra sommaren, så nu minns jag inte exakt hur många filmer jag såg. Och du såg typ 4. Jag började med Hets, den film han inte regisserade utan bara skrev där. Men nej, men vi hann väl, det var jag och min dåvarande flickvän, vi hann väl 5-6 filmer kanske. Och sen började vi istället plocka, du vet, filmer lite mer godtyckligt. Och vi gick inte kronologiskt längre. Och till slut gav vi upp det för att vi tröttnade. Men annars, senast jag hade lyckat maraton var nog, det var flera år sedan nu. Då hade jag ett maraton på min filmskola av Fredag den 13:e filmerna. Och det började med att rätt många var med och så kollade. Det var jag och en klasskamrat där som började starta detta. Och då började man ändå folk satt med och titta. Men de droppade av fler och fler på varje film. Så när vi kom till Jason X så var det nog bara jag och den här kompisen kvar. Har du haft något lyckat maraton? Eller något stort? Har du dragit igång något stort filmprojekt sådär? Någonting du vill se? Eller? Nej, jag tycker hela min barn och ungdom fram tills att jag var 20 år gammal var lite ett maraton där jag försökte beta av så mycket som möjligt. Så helt enkelt när jag var barn och upptäckte Martin Scorsese genom Goodfellas främst, tror jag. Alltså den liksom filmen då bara såg jag så mycket som gick att se med honom. När jag upptäckte Frank Capra genom Missy Deeds Goes to Town så såg jag så mycket som möjligt med honom. Så att det har mer varit spontant och inte något så här autistiskt upplägg på det hela. Nej, okej. Nej, men jag har ju tänkt länge för att se Hitchcock, för att det känns som en maraton jag skulle kunna ta mig igenom. Nu vet jag inte om vi kommer försöka hinna igenom det på den här podcasten, för det kommer ta kanske för lång tid, men jag kommer att köra vidare själv annars. Men just för att det är jag tycker vårt mål är att inom några år ha täckt upp från Rebecca och Foreign Correspondent. Vi kommer alltså köra två filmer per avsnitt då. Precis, vi kör varsin temperatur. Jag kör en femma på första filmen och du kör en temperatur femma på andra filmen. Ja, fram till en minitemp. En minitemp som den kallas i med Gustavs terminologi. Nej, men jag kände bara att Hitchcock var ett bra val för att han gör lagom lättsamma filmer, enkla filmer att se. De är alltid intressanta liksom ur en hantverkssynpunkt och sådär. Så det ska bli kul. Och ingen ogillar Hitchcock på något sätt. Alltså Hitchcock är lite, vad skulle vara dagens motsvarighet? David Fincher möjligtvis. Alltså någon sån där som är accepterad i alla läger. Så att alla har någon Hitchcock-favorit. Och ingen älskar Hitchcock över allt annat heller. Alltså han är en stor underhållare. Så att why not? Nu kör vi. Announcing the return of the most glamorous motion picture ever made, David O. Selznick and Alfred Hitchcock bring you the Grand Slam Prize winner that made motion picture history. Winner of the Academy Award, voted by America's critics as the best picture of the year. And now, as a result of a national poll, winning new honors as audiences throughout the country vote to see it again. The Selznick Studios successor to Gone with the Wind, Rebecca, brought to the screen with all the warmth and emotion that made millions of readers acclaim Daphne du Maurier's bestseller as the most exciting love story of our time. Ja, vi börjar då med Rebecca, Hitchcocks första Hollywood-produktion då från 1940. Ja, som alltså vann Oscar för bästa film och väl ligger på IMDb's 250-topp, eller hur? Ja, det kan jag säga. Jag har faktiskt gjort från det här på det autistiska sättet, så jag har faktiskt listat alla hans filmer utifrån IMDb-betyget då. Ja, det är kul. Medlet, ja. Så att, vi kan säga då att Rebecca ligger dels på IMDb's topp 250, plats 124, och den ligger femma över då topplistan då på 30 filmer, de 30 han gjorde i Hollywood, så ligger den på femma då med ett betyg på 8,3. Så Rebecca, ja, är en av de mest omtyckta filmerna då av de han har gjort, och en av de som då klassas högst. Den fanns, innan jag ska berätta kort för lyssnarna kort vad den handlar om, men innan det vill jag bara säga att jag drog mig för att se den, för att den hade förmodligen, när jag var barn, det fulaste videoomslaget. Det blev aldrig uppdaterat. Den fanns alltid på bibliotek. Jag är helt säker på det här. Alltså att den fanns både när du vet, på Gotlands lilla Visby, dåvarande lilla Visby-bibliotek, där de kanske hade så här 18 filmer, och så fanns Rebecca i en så här stor klumpig fodral och fult. Alltså när man kollar på baksidan så är det svartvita plus texten är suddig. Alltså som om någon så här skabbig människa bara har kopierat liksom och varit full och bedrivit hor under tiden som gjorde omslaget. Så att den verkar alltid så trist. Samma grej var det med någon film som heter Spiraltrappan, som jag bara ser framför mig omslaget på. Men nu när jag såg filmen så upptäckte jag att jag faktiskt har sett den. Den handlar, i korthet så handlar den om en ung, naiv tjej som gifte sig med en rik enkeman. Jävligt rik enkeman. Men när de kommer till hans stora hus har hon svårt att fylla tomrummet efter den förra hustrun, vars mystiska död fortfarande jäckar huset. Det är väl en ganska bra beskrivning. Ja, det är väl en bra synopsis av filmen. Jag ska komma då till min temperaturfemma, det vill säga då att ett på listan där vi börjar med är svagast med den här filmen då, Rebecca, och fem är det varmaste och bästa utifrån mitt perspektiv. Yeah. Jag ska bara säga en sak, för att jag vet att i ett tidigare avsnitt så nämnde du och tipsade om att det finns en del Chaplin-filmer som ligger på YouTube, och då pratade vi även om det här med att vissa filmer ligger uppdelade i flera delar. Ja. Oh. Jag såg Rebecca, jag lånade den på biblioteket. Och som jag också nämnt innan, så alla gamla filmer från biblioteket hackar. Ja. Och så filmen hackar under några ställen, men jag lyckades, du vet, ta ut skivan, torka av den, sätta i den igen och kunna liksom se vidare. Men när jag kom till slutet, det var 10 minuter kvar av filmen, så gick det inte komma förbi, det gick inte komma längre. Och då var jag jävligt glad att jag kunde gå in på YouTube, söka, du vet, på Rebecca, sista delen, och se slutet via YouTube. I fin kvalitet, eller hur? Men får jag fråga dig, är det fult att se på YouTube? Jag tycker det finns osexigt. Men jag tycker det är osexigt att se strömmat eller nedladdat. Jag vill se film från ett fysiskt media. Jag känner mig gammal mot det på det sättet, men jag gillar men just, liksom. Jag tänker också, alltså jag tänker fult rent lagligt och sådär. Det är det nog, men jag tror inte att... Ja, det är det väl. Men det handlar väl om filmbolagen orkar ta ner saker eller inte. Nej, och någonstans de här gamla filmerna som är svåra att få tag på och som ingen förväntar sig att folk ska köpa på det sättet, och där känns det verkligen som ett trevligt alternativ för människor att upptäcka de gamla filmerna på YouTube. Ja, det är väl någon sorts kulturgärning, men testa du att lägga upp The Dark Knight Rises och se hur lång tid det tar innan du som Warner. Ja, men exakt, och exakt, då går det inte ens att lägga upp vissa klipp eller intervjuer och sådär, och så tycker jag det ska vara, men det känns fint att de gamla filmerna finns. Kör igång med din tempo. Yes, okej, okay, punkt nummer ett då. Och då är min första rubrik då här ett uttryck som du pratade om i Donnie Dark-avsnittet, och det är Deus Ex Machina. Det vill säga, jag alltså, tycker det är kul att jag pratar om det uttrycket, eftersom jag aldrig har lärt mig att felfritt kunna säga det. Så när jag pratar om det uttrycket så säger jag, vad är det för uttryck? Det där du vet. Och så vet. jag vet inte om jag uttalar det rätt heller, men vill du snabbt förklara uttrycket för våra lyssnare innan jag... Nej, men det är ju helt enkelt där när det i slutet kommer ett överraskande slut som inte hänger ihop med historien som har berättats. I gamla grekiska verken som inte är så kända idag, så var det att gudarna kommer ner och säger att du har rätt, du har fel, du får dö. Det vill säga att en yttre makt löser det och inte karaktärerna och berättelsen själv. Det blir billigt. Ja, precis. Jag skulle säga det som att manusfattaren, att Guds hand kommer ner och löser det istället för att det måste vara grundat i filmen. Ja, man kan ett inte bättre se. Exempel man kan... är ju så här att värsta mysteriet och sen bara sprängs alla av en naturkatastrof. The Happening har väl ett liknande en slags sån. Ja, jag tror precis, det bara slutar med att de här träden eller vad det är som är döda alla människor bara slutar. Ja, det bara upphör. Ja, precis. Det är inte Deus Ex Machina, ja. Då. Men detta är ju någonting som behöver vara dåligt. Det finns ju någonting liknande till exempel i Pulp Fiction med det här, och det används ju i filmen på ett bättre sätt kanske. Det kanske inte är Deus Ex Machina på det sättet, men det här med att de blir beskjutna, Jules och Vincent Vega, men de dör inte. Alltså de skulle bli dödade egentligen, men de överlever. Ja, men där är det ju ingen sån. Det kan man se lite som en lek med. Det är inte riktigt samma sak. Men i den här filmen i alla fall så är det att vi kommer till slutet. Och den här då rika, rika snubben vars fru då var död, det är hon som är Rebecca då, han misstänkt för att ha mördat henne. Och då börjar det bli riktigt spännande. Det är ju någon sorts vändpunkt i filmen då. Vi vet om en alldeles för sen vändpunkt. Det vill säga där egentligen där filmen skulle kunna komma till sin sista poäng, där alltså, där det skulle ha kommit kanske så här 50 minuter in i filmen, kommer det så här 90 minuter in i filmen. Det håller jag med om. Men när det väl kommer då så blir det ändå lite spännande. Det då blir det riktigt spännande, ja. Men då kommer det Deus Ex Machina genom att man har en läkare som plötsligt då berättar för oss att hon Rebecca hade cancer. Och att genom det så misstänker man då att nej, hon har begått självmord. Så du får gå fri. Och så löser allt det liksom på 2 minuter i en liten scen. Ja. Det tyckte jag kändes lite kallt. För det var där jag tyckte den Hitchcock-spänningen kom. I hur ska han bli fri från det här? Man får inte glömma här att man har alltså byggt upp i hela den här filmen den här unga tjejen som kommer och spöket som finns av Rebecca. För så tänker man verkligen att Rebecca, den här döda änkan, hon kan fan leva, hon kan vara ett spöke. Det finns massa spännande alternativ som det planteras och spelas på i ungefär 90 minuter av den här 2 timmars filmen. Så sen det Emil menar på, när det väl börjar avslöjas, så har Hitchcock och filmen knappt någon tid på sig. Så man bara pepprar på med alla olika twist and turns istället för att spritta ut det liksom under filmen. Ja, det får bara mig att känna mig snopen. Så det var i alla fall punkt nummer 1 då. Slutet i sig, att allting löser sig så angenämt då genom manusfattarna. Mm. Manusfattaren. Då går vi upp till punkt nummer 2 då. Fortfarande kallt. Och här tycker jag faktiskt sätta den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, den här Joan Fontaine. Vet du vem hon är syster till? Nej. Det finns lite rolig. Hon är syster till Olivia de Havilland, Borta med vinden skådisen. Och båda de här kvinnorna lever. Joan Fontaine är alltså född 1917 och lever fortfarande, inklusive hennes syster. De flesta är ju döda sen ganska länge från den här gulderan liksom. Men båda de här systrarna lever. Det är lite spännande om man ser filmen, så kan man tänka, oh my god, hon är fortfarande alive. Ja, och detta var väl en tidig roll för henne. Och hon vann sig en Oscar för en Hitchcock-film några år senare. Jag minns inte om det var Sabotage eller Suspicion eller vilken det kan vara. Men hur som helst, jag tycker inte hon är dålig och jag tycker hon gör ett fint porträtt. Men varför jag tycker det är svagt rent personligt är att när jag ser henne i närbilder eller hur hon agerar allting, så ser jag bara en blek kopia i just den här filmen av Ingrid Bergman. Jag ser bara ett Ingrid Bergman i Casablanca-skådespel. Alltså inte Ingrid Bergman i Höstsonaten eller sådär, utan just hennes spel i Casablanca med de här gråtiga ögonen och de här softade närbilderna. Och när jag då ser Rebecca så ser jag bara att det här kunde varit Ingrid Bergman. Och nu blir det lite av en kopia. Vad tycker du om Joan Fontaine i den här filmen? Jag har i så fall större problem. Det här är ingen favoritfilm för mig. Och det satt jag tänkte på när jag såg den, att just det, jag såg faktiskt den här när jag var då betydligt yngre och tyckte att det var en av de tråkigare filmerna. Alltså jag såg annan Hitchcock och annan spänning från 30-40-talet. Ja, det här är ju inte klassisk Hitchcock på det sättet. Det här är ju mer ett rätt... Ja, men det är ju klassisk drama. Hitchcock med tanke på att den refereras till väldigt ofta. Alltså, men jag tycker inte att det är... Men klassisk Hitchcock tror jag med sättet på att den ses tillbaka på och pratas om som en väldigt, väldigt stark och bra film. Men den är inte klassisk på det sättet att Hitchcock leker med formen eller med kameran, eller för det dyker upp vid ett tillfälle ett jävligt snyggt sätt att när Laurence Olivier, huvudrollen då, enkemannen, berättar vad den döda Rebecca gjorde, så åker kameran som att kvinnan går där, fast det är ingen i bild. Och där fanns lite den lekfullheten. Men jag håller med dig, det är väldigt lite av det som sen kommer med Hitchcock och där han leker. Men med Joan Fontaine så hade jag mest lite problem med hennes karaktär. För att då i 90 minuter, hon är så otroligt inaktiv och väldigt ömkande. Alltså hon mest går omkring och är rädd och ursäktande och försiktig. Alltså för hon har den mesta sentiden och hon får inte göra så jävla mycket, utan jag har problem här lite med manuset som var Oscar nominerat eller fick Oscar, jag vet inte. Nej, Oscar nominerad men... helt säker, inte fick. Men hon går ju igenom filmen som ett skrämt lamm. Ja, och alldeles princip. För länge med tanke på, men det är din manusgrej jag har problem med mer än hon som skådis. Okej. Ja, men jag har inte problem med henne som skås heller. Det är bara just att det känns som en blek kopia av Ingrid Bergman, hennes spel. Vi går upp till nummer 3 då. Nu hamnar vi liksom i mitten av den här listan. Så det här är någonting som, det är inte dåligt, men det känns också som att man inte använt riktigt potentialen under de här 2 timmarna som filmen är. Den här punkten är vad vi båda tycker att filmen Drive är. Fan, här är det som jävligt bra, men nej. Nej, ja, men lite så kanske då. Det är bra och stabilt, men inte tillräckligt då kanske. Men... det jag lagt då på plats nummer 3 är den psykologiska terrorn. Ja. För hela den här filmen handlar ju om att den här som skuggan av den här döda frun Rebecca som varit så underbar ligger över vår huvudkaraktär och finns i det här huset. Och det är det liksom, det är där liksom dramat eller thrillen ligger i. Hur den här nya frun, hur hon bryts ner. Hur hon påverkas av det här. Och det tycker jag finns något jätteintressant. Att hon liksom förstörs inombords. Eller kuvas. Ja, och tappar självkänslan. Av i och med att hon hela tiden ska leva upp till någonting. Och hon har ingen aning om vad det är. Dels till den här kvinnan. Och dels till att vara den här värdinnan. Alltså den här rika kvinnan. Liksom. Och hon ska leva upp till saker. Men ingen talar om vad hon ska göra. Jag känner igen det från varje gång jag försöker göra tv-jobb. Jag kunde identifiera mig väldigt mycket i hennes karaktär här. Men här gillar jag ändå någonting som Hitchcock gjorde då, ett hantverksmässigt, att man visar aldrig Rebecca. Man får aldrig se, man får aldrig liksom träffa henne egentligen överhuvudtaget, man får inte se hur hon ser ut eller någonting, utan hon bara finns där som ett så här, ständigt hot för den här nya frun. Och det tycker jag är jättesnyggt gjort. Men jag ser mer, jag ser ett skrivet försök till den psykologiska terrorn som det innebär. Men jag tycker inte riktigt man utnyttjar det i filmen så bra som jag tror kanske Hitchcock hade gjort några år senare kanske, när han kände sig lite mer trygg i Hollywood kanske. Ja, och även alltså, när han mötte lite andra manusförfattare. Jag har inte namnet på den här manusförfattaren, men han är ju verkligen gammal, alltså född på 1800-talet. Medans när han börjar på allvar få cred, alltså manusförfattaren till exempel då Rear Window, Fönstret åt gården, har, alltså, är betydligt mer säker. Så att där var jag också nyfiken på vad som hade hänt om han hade fått göra den lite senare. Ja, och sedan var han väl säkert styr dels så att det är en adaption från en känd bok, och även att den var producerad av den här demonproducenten David O. Selznick, mest känd för att liksom ha legat bakom då filmen du nyss nämnde, Bortom vinden. Ja, mest känd, det låter som så här. Pugh Rogefeldt är mest känd. Det vill säga, han är inte Lundell känd. Men Selznick är ju Ulf Lundell stor. Fast han har ju en gigant under den här tiden. Ja, men så han är ju inte känd för något. Han är ju superkänd överhuvudtaget. Jag kopplar i alla fall ihop honom främst med Bortom vinden. Men det kanske bara jag. Men Bortom vinden, allting, alla som har varit med Bortom med vinden, så kopplas allting ihop med den. Det är det jag försöker, jag är åt uttrycket där. Men vi skiter i det. Ja, han var fall en gigant. Oh. Hur som helst, jag tycker bara inte man utnyttjar grundstoffet. Och det är intressant när filmen utnyttjas inte tillräckligt. Men sen finns det ett par remakes på den här filmen, eller nya adaptioner. Sen när man gjorde det bättre på 70-talet och så här, när det kom nya versioner. Men jag tycker den här filmen bara lunkar på lite. Lunkar på jag... lite för mycket. Ja, helt klart. Okej, okay, då är vi uppe på min punkt nummer 4 då. Och min punkt nummer 4 är det som är bra, det skulle ha gjort bättre just med psykologiska terrorn och personen som ligger bakom det. Och det är den här karaktären Mrs. Danvers, spelar av en skåd som heter Judith Anderson. Hon spelar alltså någon sorts hushållerska på den enorma herrgården, eller det enorma huset som Laurence Olivers karaktär då, Maxine, bor i. Och som John Fontaines karaktär flyttar in i. Spöklikt otäck, alltså i sitt uttryck. Ja, spöklikt otäck, och är ju en av dem som håller kvar vid minnet av den här Rebecca-karaktären. Och låter inte John Fontaine inte bli fri från det, utan vill ju snarare att försöker en scen till med få henne att begå självmord. Rätt snyggt, så genom att öppna ett fönster. Så det hon tyckte jag var väldigt bra. Jag tyckte varje scen där hon kom in blev obehaglig. På det sättet jag ville att filmen skulle ha mer nerv än vad den hade. Ja, och hennes obehag hade ju en central roll hela tiden. Och återknyts till, för du använder just när du använder uttrycket vad heter det? Deus ex machina. Ja. Så knyts hon in på ett liknande vis. Det vill säga att man har lite för många trådar ute, man försöker ha för många svar. Lite Christopher Nolan-aktigt. Istället för att kanske man skulle ha utnyttjat henne centralt ännu mer och låta henne ligga bakom. Ja, för det finns ju en huvudplott som är det här som kommer sent i filmen, och det här, vad hände egentligen med Rebecca? Och då när den här Laurence Olivers karaktär blir missen för mord på henne och sådär. Där försvinner ju hon helt och hållet, för att komma tillbaka i slutet nästan lite lik som man lät Jason hoppa upp i vattnet första fredagen 13, eller du vet sådär. Ja. Det blir som en lite så här stinger bara i slutet, att oj, nu ska hon tutta eld på huset också. Mm. Alltså, jag håller med om att man kunde bunta ihop hennes storyline med huvudstorylinen som löper mot slutet. Och fått ihop det till ett stort klimax, istället för som det nu blir bara någon... Och där finns mycket problem med manuset, just att eller främst att det är manuset som är problemet, för att man hinner inte med, i och med att man har kört den här setupen med huset och den här tjejen som känner sig obekväm i en hel långfilmslängd, och sen ska man försöka knyta ihop det med allting. Det blir svårt. Ja, det håller med om det. Jag tycker att liksom, det Hitchcock är duktig på och grym på kommer ju sista 20 minuterna eller ett halvtimme. Och kunde man inte bara fått in det lite mer i början då? Men kände du när Laurence Oliviers karaktär är på väg hem då? Han har blivit friad, liksom, han hade inga misstänkar kvar mot honom, mot att ha dött den här frun. Han är på väg hem. Och då får vi se den här karaktären då, underbara karaktären, Mrs. Danvers, gå med ett ljus i ett rum där John Fontaine sitter och sover i en stol, tror jag. Sen får vi veta att huset brinner. Mm. Var du någonsin orolig för den här tjejen då? John Fontaines karaktär? Ja, för jag tänkte att hela den bilden och scenen var till för att visa att aha, men det är hon som är the mastermind bakom saker och ting här. Och så var det inte riktigt så. Så att jag har problem med många saker här. Och kan känna att, till exempel, jag som då alltid försöker få människor att se äldre filmer, för att det finns tajta storyfilmer. Det finns filmer som är alltså tajta på alla sätt och vis. Och det är ju Hitchcock ett bra exempel på hans filmer. Och då ska man överlag inte se Rebecca, tycker jag. För att skulle man börja med Rebecca så kommer fördomarna bekräftas. Nej, filmer var inte bättre förr. För att man kan luras av att den vann Oscar och sådär. Men jag tycker verkligen inte att den håller måttet. Alltså den har fina saker. Och på ett sätt och vis, alltså, med dagens mått, vad är det? En okej trea. Ingen stark trea, men det är ändå så här. Den är ju inte kass. Nej, för jag såg filmen med en kompis, och det var ju några gånger under filmens gång som hon vände sig till mig och ändå sa så här: det här är rätt tråkigt. Ja. Jo, men den är rätt tråkig. Jag håller med henne. Mm. Men då går vi fall till det som inte är tråkigt med filmen, det jag tycker är bäst. Och det var svårt att hitta det som var bäst med filmen, just eftersom jag tycker att det är, som du sa, det är en trea. Det är en så här stabil trea. En bra första film för Hitchcock är klart värd att se, men att den ligger femma då bland Hitchcocks Hollywoodproduktioner på IMDb då betygsmässigt sett, tycker jag inte riktigt känns rätt. Men det jag tycker är bäst med filmen rent personligt, det är hela konceptet med, du vet, herrgården eller huset som ett fängelse. Det gillar jag att, och huset som en karaktär, för här får vi då, utan att det är en spökfilm då, eller hur? Ja, precis. För här då så bygger man upp det här huset som kallas då Manderley. Där den här karaktären bor helt ensam då sen Rebeccas död. Man bygger upp det som en karaktär jävligt snyggt. Och sedan bygger man, tycker jag gillar bara det här när det här gigantiska exemplet på någons rikedom och lycka och så här, som en stor egendom är. Du vet, man vet om att det har varit så här Fanny Alexander-jular där inne. Och det har varit så här, det är som ett tecken bara på välstånd. Och när det blir istället blir ett fängelse, jag tycker det finns en rätt fascinerande idé. Och det görs ju ännu bättre kanske då i en film som påminner lite om den här på det sättet. Det är ju Citizen Kane. Mm. Med hans hus som han, som bara blir som ett stort fängelse. Ett stort ekande tomt fängelse. Men jag tycker också Hitchcock lyckas väldigt bra här. Och den här filmen börjar med en jävligt snygg bild när man har en modell av huset. Man ser att det är en modell, men det är ändå jävligt snyggt gjort. När vi hör då John Fontaines karaktär prata om det här huset, mystificera det lite, måla upp det som en legend. Och så får vi liksom följa med kameran in och se det här stora huset. Vi vet om att liksom det är bara mer än ett hus. Och det slutar även med att det brinner ner. Jag tycker bara att det finns något jävligt bra i det. Alltså, jag gillar det. Vad tycker du? Kände du något sånt där, liksom, huset som en karaktär i den här filmen? Jo, men både huset och Rebecca som vi aldrig får träffa. Jag hade ju vid ett tillfälle i den här podcasten karaktärer man saknar mest. Och då hade jag från Clintan Western-filmen från 91-92 karaktären Claudia, som aldrig är med i filmen, utan det är bara liksom hans döda hustru. Men för mig blev hon så levande. Och lite på samma sätt här är ju det bästa med filmen då, kan jag gå med på och hålla med om, och även då filmens svaghet, att de två starkaste karaktärerna är huset och en kvinnlig karaktär som aldrig spelas eller finns med ens på ett fotografi. Men jag tycker för mig personligen så var just det här, bara konceptet med det stora huset som ett fängelse görs helt snyggt i filmer. Och helt klart, jag gillar också det här med Rebecca, att hon går från att vara någonting övermänskligt underbart då, mycket uppmanat av den här Miss Davis, till att man twistar det. Det är en vändpunkt där, när man inser att oj, hon var inte underbar. Kunde också göra så mycket snyggare. Fan, jag vill se en remake på den här. Men vad tycker du om Laurence Olivier innan vi går vidare till nästa Hitchcock? Allmänt eller i den här filmen. Jag har inte sett så mycket med honom, men i den här filmen, jag tycker inte han gjort något speciellt. Men så vanligt med den typ av filmer, jag tror kanske vi kan komma till det senare, att det är svårt att köpa kärlekshistorierna ibland. Och här, Det hade jag haft med på en punkt om jag hade gjort lista Rebecca. För att kärlekshistorien mellan Joan Fontaine då och Laurence Oliviers enkeman etableras aldrig. Man får aldrig se dem under 2 timmar ens i samma sovrum när man har vaknat upp. Alltså när man står och klär sig, som det var på 1940, då man inte kunde visa liksom. Nej, men jag förstår sexuella. Inte heller, för det finns en scen i filmen där de kollar på gamla 8 filmer, eller de kollar liksom på filmer de har tagit det här. Från smekmånaden. Ja, och så då tänkte jag, har det varit en smekmånad? Jag förstod inte att det har gått så långt. Jag trodde att de var i startgroparna av deras. Ja, för de kan lika gärna vara kompisar, bästa kompisar, som, och det är hela tiden så nytt, så att även det var inte särskilt bra etablerat. Fan, det är lite synd. Jag hade inte haft något emot om Scorsese eller Nolan eller Tarantino, alltså någon av de stora, hade Rebecca som en så här favoritfilm som de tänker göra remake på. Det hade varit skoj. Alltså, men då förbättra den och modernisera på alla sätt och vis. Ja, men det finns en brittisk miniserie från 97 som du kan se, som är en remake på den här, eller som är en ny adaption av den här boken. Jag blir inte så här jätte, men boken blev jag däremot sugen på att läsa. Ja, men det var då Hitchcocks första film som han gjorde under sin tid i Hollywood, Rebecca. Nu går vi till nästa. ladies and gentlemen. This is Johnny Jones of the Globe Syndicate speaking to you from Amsterdam, Holland, where I've been an eyewitness to the assassination of the Dutch cabinet minister Van Meer, the key figure of European politics. An hour ago, I arrived from London by plane to meet Van Meer. As I waited for him on the steps of the Peace Palace, he alighted from his car and made his way toward me. Halfway, he was stopped by a news photographer who asked for a picture. Van Meer consented and was shot dead by a revolver held close to the photographer's camera. Bystanders rushed to Van Meer's aid, and I pursued the assassin through the crowd, only to lose him in traffic. Follow that car! Quick! Say, you better get out of here. This might be dangerous. You're silly, Bible. Trouble, who's he shot? Van Meer, assassinated. Did? Looked like it. Och det är alltså utrikeskorrespondenten på svenska, foreign correspondent på engelska, gjord samma år som filmen vi har pratat om, Rebecca, och båda var Oscar-nominerade. Ja, och den här filmen då, på den här listan då jag har fixat ihop över hans 30 Hollywood-filmer, så hamnar den nästan mitt i. Han har plats nummer 14 här då, med ett medelbetyg på IMDb på 7,7. Ja. Så det ska då vara en film, liksom en medelfilm. Och den är ju inte lika namedroppad som Rebecca eller Fåglarna eller någon av de då så kallade större. Eller kanske främst Psycho kanske. Och filmen handlar om en hetlevrad journalist, får vi sagt till oss. Jag kommer till det här sen. Men det handlar om en hetlevrad journalist. En sån som slår snuten på käften om det krävs. Som skickas till Europa. Han är väl en kriminalreporter från början? Ja, och i Amerika, som ju inte är med i kriget. Det här är faktiskt intressant. Bara det gör det lite värt att se den här filmen. För den är alltså inspelad när andra världskriget har påbörjats. Men det är fortfarande det är ett europeiskt krig. Så amerikanerna är inte med där ännu. Och det gör de inte heller i filmen. Och det vet ingen ännu kommer ske. För det sker då där 1941 med Japan och Pearl Harbor och allting. Så han är en amerikansk journalist som skickas till Europa för att fan hitta någonting intressant här. Hitta någon ny vinkel på vad fan som pågår. Och där han då omedelbart dras in i dubbelspel och konspirationer. Hela den setup-grejen känns ganska billig. Det är så här, fan åk dit och hitta något nytt. Ja, det är nästan som ett tv-spel, ja, där man får ett uppdrag, ja, och utföra någonting, så får han gå vidare till nästa, ja, grej. Så, ja. Men då får vi inte glömma här att det här är en tid långt innan man visste vad som pågick i världen så som vi vet det nu. Eller som man ens till och med visste det på 70-talet. Alltså, så det är väl lite illusioner man får gå in i. Men det är väldigt tv-spelsaktigt gjort, det håller jag med om. Innan jag såg precis klart den här filmen, så vill jag bara säga, för jag har inte med det på min minitemp här från 1-5. Men vill ändå bara säga att det finns en flygkrasch i slutet av filmen som jag blev jävligt imponerad av. Den här är från 1940 och den var väldigt våldsam med hur de krälar upp på en kraschad flygvinge i stormande hav. Vilket ju, ja, man vet inte är ett stormande hav. Det är ju studio. Men det är en gammal tant som krälar sig. Och man känner så här, fan, det här har de gått in för. Kunde du känna något liknande? jag tyckte hela den slutsekvensen där, när med flygplanet som kraschar och hela scenen sen i vattnet, var fruktansvärt grymt gjort. Eller hur, vad kul. För det är det, helt enkelt. Alltså, man känner så här, av alla jävla människor som har hamnat i vattnet efter 1940 och Foreign Correspondent, så är det bara Cameron med Titanic som har skapat samma jävla dramatik. Jag säger inte att det är exakt så. Det finns säkert andra frusna havsmänniskor, men det var ändå på det sättet. För det är en sån scen som verkligen brukar ha tappat med åren. Alltså där man inte brukar känna att så här, den här gamla kvinnan drunknar. Men det var väldigt dramatiskt. Och den hade fan kunnat hamna på högt upp på min lista. Men jag har faktiskt inte ens mer ändå. För att den passade inte in. Men kul att du kände samma sak. Ja, men jag tycker den... Till skillnad kan vi säga då, som kontrast. Till branden i Rebecca. Alltså när huset brinner ner. Som inte alls. Så där det kändes som att, ja, men det här hade du och jag kunnat göra på vårt pojkrum lika gärna. Liksom. Ja, men jag tycker det finns. Där fanns det dock en snygg åkning förbi några fönster. Ja, när vi får se den här karaktären, Miss Danvers, gå till sitt öde till mötes. Det var rätt snyggt, men just i Foreign Correspondent där, jag satt ju och liksom kollade efter, alltså, är detta front projection, hur har man gjort det här? Mm. För alltså det som säger, det fanns, ja, det var riktigt bra gjort, ja, riktigt bra gjort. Se den här filmen på grund av det faktiskt. Alltså och tänk att det är 1940 och inga datoreffekter. Alltså man kunde ju, fan vad lite man kunde trycka. Men då går vi vidare till min temperatur 5. Från 1 det kallaste till 5 det varmaste med filmen. Mm. Min nummer 1 har rubriken Tintin funkar bara i Tintin. Och det är vår huvudkaraktär spelad av Joel McCrea, som jag tog reda lite på här. Han ville alltid bli västernskådis och blev också det. Så att det är den här gamla klassiska pojken som ville spela leka cowboys och indianer. Och det märks i den här filmen. För han är arrogant men utan charm. Han mm-hmm. är på ett sätt som... Nu vet jag att du inte gillar Cary Grant så mycket när du har sett honom. Vilket jag och många i världen gör. Alltså han är superbra på att vara arrogant med charm. Medan då Joel McCrea är arrogant utan charm. Men vad är det du tycker om Cary Grant? Nu är du som lade ord i min mun här. Jag vet inte om jag har sagt det. Har jag sagt att jag tycker han är charmlös? Jag för mig att jag såg dig. No, du har sett någon film där du hänvisade till att shit. Ja, just det. Ja. Jag såg den här Teacher's Pet med Doris Day. Och... Inte sett. Nej, okej. Okay, det var den du pratade om här. Jo, där tyckte jag. Men där... Nej, men det var med Clark Gable jag såg. Det var Clark Gable. Ja. Ja, så att vi kan nog gå vidare och... Så jag har ingen uppfattning, jag vet inte. Nej, jag men helt, nej men bra, då kan jag med större självkänsla förklara att Cary Grant är supercharmig i de här sammanhangen. Det vill säga när det ska vara en thriller men fortfarande på något sätt spelas med en Hugh Grant romantisk komedicharm. Och det var Cary Grant lysande på. Vi kommer vid något tillfälle långt senare prata om His Girl Friday, som är en av mina och Tarantinos favoritfilmer, som är så här riktigt screwball och visar just det här geniala som George Clooney och de ibland försöker göra idag, men det är ingen som lyckas, ingen regissör, ingen skådespelare. Och det gjorde man det här heller. Ja. Men eftersom du nu pratar väldigt mycket om Cary Grant, kan inte det här vara lite likt att jag kände att i förra filmen då att det borde varit kanske Ingrid Bergman som spelade den rollen, för att den karaktären skulle leva upp sin fulla potential. Kan det inte vara lite samma sak här då? Så att du kollar på filmen och saknar lite att det här kan spelas av Cary Grant istället? Absolut, absolut. Och det beror inte på att vi nämner skådespelare som har levt kvar med tiden. För jag kommer senare till ett skådesexempel i den här filmen. Men min skådis som jag är så här, fan, han hade kunnat vara med i Ocean's 11 idag. Han hade kunnat vara med i dagens sammanhang. För han levererade redan då på ett modernt vis. Men det kommer jag till sen. Men Joel McCrea, han gjorde sen sina... Han vill vara för tuff. Han leker tuff. För han mjuknar i vissa kärleksscener och blir faktiskt bättre. Men det är som att när Joel McCrea, alltså det är huvudkaraktären i den här filmen, när han får spela in actionscener så märks det lite som det märks med Stallone, Sylvester Stallone ibland. Eller kanske märks med Mikael Persbrandt i Hamilton. Att de är så här, fan, nu är jag tuff. Alltså så att de är inte i rollen, utan de är lika mycket och ser på den här filmen och tänker, fan vad jag kommer få ligga. vad kände du med vår huvudkaraktär? Alltså man såg ju direkt att han spelade en stereotyp när han började, när han skulle få jobbet och sådär. Det här gigget då, att åka över till Europa och vara utlandskonsulent. Men sen, du började liksom, det filmen började sticka hål på sig själv, var väl i scenen när man introducerar kärleksintresset och hon ska hålla tal och han sitter och ska bli så här storögd, du vet. Alltså lite som Jim Carrey blir i The Mask när man får se Cameron Diaz. Precis, eller Charlie Chaplin med sina blinkade ögon, men då är det i ett sammanhang, alltså det är i en genre, det är en komediton. Nej, precis, och här ska det spela seriöst, men det ändå blir... Och det är riktigt dåligt. Och det är lite Hitchcocks fel också, för han är inte bäst på... Alltså när han försöker göra de här komediscenerna så sitter det inte som när han ska skapa mystik eller spänning. Nej, det är nog sant. Men det var så jag kände, alltså att han var ju en del av det som började sticka hål då på den här ballongen som var den här filmen. Ja, eller det återstår att se vad du säger om ballongen. Det lär vi väl komma till. Jag kanske är lite mer positiv. Min punkt nummer två däremot är någonting jag har väldigt stora problem med. Och det är skurkarna som är Kling och Klang från Pippi Långstrump. Alltså de här, eller Kling och Klang är väl polisen är Pippi Långstrump. Men det finns även så här klumpiga skurkar med typ, som är bröderna, vad heter de? Bröderna Dalton i Lucky Luke. Ja, precis. Ja. Eller Björnligan i... Eller Björnligan med Björnligan, de har charm, fan. Den framtida regissör som lyckas göra med live-skådisar, inte så här, vad heter det, stop and motion eller vad fan heter det? Vad heter det de gör med King Kong och Gollum och... Det är inte stop and motion. Nej, King... Alltså, nej. Datoranimation, kanske. Ja, men vad det heter det? När han, Andy Serkins, får ha på sig massa trådar. Ja, motion capture. Ja, och bara för dem som... undrar varför vi skrattar åt mig här. Vad är stop and motion? Stop motion, det är ju den typ av animation som man, där man animerar dockor och så, bild för bild. Nightmare Before Christmas är stop motion. Senast Per Norman som kom här var stop motion. Wallace & Gromit är stop motion. Jag ska använda det här avsnittet till att söka jobb på med specialeffekter. Som man ja, men skurkarna är som alltså klumpiga och inte roliga. Det finns, och det meningen här är ju att de ska vara otäcka, ska vi tillägga. Och det finns ett tillfälle när vår huvudkaraktär får en äldre gammal detektiv med sig som beskydd. Fast vi vet att den som gett honom det här beskyddet är egentligen skurken. Och det här beskyddet tillika kärleksintresset i filmens pappa. Precis. Så beskyddet, den här gamla snubben som skulle kunna vara en så här Bruno Gantz farbror, liksom, en ärrad gammal agent. Han ska då egentligen mörda vår huvudkaraktär. Och där blir det ju bara töntigt. För han... Ja, men där kommer det andra dippen. Första dippen tycker jag är just när man intresserar kärleksintresset och att han sitter som ett fån och inte kan uppföra sig när han ser henne. Det andra dippen är här, för jag tycker ändå filmen däremellan är rätt intressant, spännande. Det känns lite Hitchcock. Historien är verkligen det, ja. Ja, men till exempel när den här, en av karaktär, någon diplomat eller vad han nu är, blir skjuten. Hela den sekvensen och jaktscenen som jag har sett vid något tillfälle innan, men jag kan inte minnas om jag har sett hela filmen eller sett bara den scenen, jag vet inte. Men det är de jagar varandra under paraplyer och sådär, och sen kommer de fram till några sådana här... vad heter det? Windmills på svenska. Ja. I alla fall, det är snyggt och spännande. Och väldigt besläktat med sen Hitchcock-filmen i sista minuten med Cary Grant. Alltså det finns så här liknande hur de utnyttjar miljön så. Ja. Precis. Men då kommer den andra dippen som du pratar om här. Och det är då plötsligt han får det beskyddet av den här privatdetektiven eller vad han är som ska vara en sorts livvakt. Och den här killen fick ta livet av honom. Och det blir verkligen, det är nästan Charlie Chaplins skådespel. Nej, men det är inte Charlie Chaplins skådespel. De hade aldrig gjort det så. Det här är, för alla som har jobbat i en gruppbostad och spelat ibland teater, alltså antingen i en gruppbostad eller med barn, så tänker jag att ett barn ska spela en ond skurk och så ska han putta någon ut för ett stup. Då kan ni se hur de spänner och går fram och trycker till med sina armar. Och när de missar så blir de förvånade med stora ögon. Alltså det är mer, det är dåligt. 1940, ja, men, det är dåligt bara. Det vill säga dåligt Charlie Chaplin skådespel. Ja, men har du sett det, men... så jävla mycket Chaplin? Jag har sett en 2, 3, 4, 5 titlar. Ja, jag motsäger med den referensen, för de är så jävla tajta, hans filmer. Ja, men jag säger ju dåligt Charlie Chaplin skådespel. Det är som en dålig Charlie Chaplin imitation, alltså den typ av det är stumfilmsskådespel, om man säger så då. Men då är jag med dig, precis. Det är stumfilmsskådespel, så att man måste visa stora uttryck i och med att det inte finns någon dialog. Och vi är då uppe i ett högt torn med den här, vår huvudkaraktär och den här privatdetektiven, eller vad han nu är, livvakten som ska försöka döda honom. Och han ska hitta tillfälle att putta ut vår huvudkaraktär från tornet. Men hela tiden kommer det andra människor som stör, för han kan ju inte döda honom. Det upprepas andra i oändlighet. Ja, och det ska ju skapa någon sorts spänning. Men jag kan inte bestämma, är det här stumfilms... Försöker nu Hitchcock vara stumfilmsrolig? Eller försöker han på allvar skapa någon spänning här uppe? För jag sitter ju bara liksom och väntar. Kan inte den här scenen ta slut? Ja, jo, absolut. Varför klippte de inte ner? Alltså, det är jättedåligt. Och det är min punkt nummer två. Min punkt nummer tre, om man då kanske jämför lite med tidigare filmen Rebecca, där The Twist and Turns var liksom började pågå först efter att mer än halva filmen hade gått, så är det snyggare storymässigt här, manusmässigt, utmejslat under hela filmens gång. Så att storymässigt så sitter man hela tiden och vill följa med. Vad är det som händer nu? För att filmen är hela tiden steget före. Den är tajtare på det sättet. Mm, och fungerar som en bra sån här, en bra deckarroman, så att man vill vända till nästa sida och se vad det som händer egentligen. Ja. Och vi kan gå direkt till min nummer fyra. Som du var inne och sniffade på det tidigare. Det är männens relation till den kvinnliga huvudrollen spelad av Lorraine Day. Inte heller, inte superkänd. Rätt lik Lee Remick som spelade, vad kan hon vara kändas för i alltså Omen-mamman helt enkelt, eller hur? Okej, okay, jag har inte ens koll på vilken skådespelare. Men Omen har väl du sett? Inte det ens sådär, du är ju skräckfilmsnubben. Ja, klart, ja, jag har sett Omen, men jag minns inte riktigt. Gregory Peck är pappan, men jag kan inte minnas vem spelar mamman eller hur hon ser ut. Okej, okay. Men hon har så här, väldigt så här, utan att vara olycklig så har hon väldigt olyckliga ögon helt enkelt. Alltså som, inte som skådespelerska utan som människa. Väldigt vackra olyckliga ögon. Och det har lite den här Lorraine Day också. Jag tycker väldigt mycket om henne i den här filmen. Jag tycker att så fort hon är med i filmen så slutar alla små skurkroller och vår då hjälte som jag hade på temperatur nummer ett att leka tuffa. Så filmen liksom, när hon är med så samlas filmen och hamnar i där den ska vara på grund av att alla tycker så mycket om henne. Och det gör de ju även karaktärerna i filmen. Vi har hennes pappa då som är en slags, som är en dubbelspion och skurk och en god skådespelare. Han hör ju inte till de här Kling och Klang skådespelarna. Nej. Och så har vi huvudkaraktären. Så att där tycker jag det blir väldigt fint, va? Jo, men jag tycker hon fungerar som karaktär. Jag tycker hon ger någonting till filmen. Men det som inte fungerar är just den här inkryssade kärleksrelationen mellan henne och huvudkaraktären då, den här Joel McCrea. Det är hans fel, inte hennes. Hon gör det hela tiden bra. Om tittar jag på henne så köper jag kärlekshistorien. Tittar jag på honom så köper jag den i och för sig lite grann. Just för att jag tycker att han mjuknar i scenerna med henne. Men jag är ute efter är just inte så här. Jag brukar alltid tjata om kärlekshistorierna. Men det är inte kärlekshistorien i sig. Utan det är som jag sa, männens relation till den kvinnliga huvudrollen. Att man har den här pappan då på andra sidan som är skurken. Det vill säga att vi har hjälten, vi har skurken och så har vi en kvinna som båda har en väldigt, som båda älskar väldigt mycket. Gillade det och det satt snyggt i hela storyn. Ja, jo, det är snyggt. Snyggt manusmässigt. Jag köper aldrig Joel McCreas kärlek till henne. Där ligger problemet. Jag köper inte Joel McCrea, så att det är... Nej, okej. Men då har jag kommit, då tar jag min nummer fem. Som sagt hade kunnat vara flygkraschen eller hela slutet på den här filmen. För flygkraschen följs åt av en jävligt snygg upplösningsscen där man har så här gömt telefonen i bakgrunden och karaktärerna samarbetar för att skicka iväg ett scoop trots att de egentligen inte får det från plats i ett fejkat samtal med en båtkapten. Nice, trevligt, tight. Men min nummer fem är en skådespelare som är med i den scenen och som är med i Rebecca där han hade en ganska osympatisk roll. Och det är George Sanders. Kollade upp. Han har även vad heter den onda tigen i Djungelboken? Ka? Nej, Ka. Shere Khan. Han är Shere Khans originalröst i Disneys Djungelboken. Ja, oh, han var väl även med i All About Eve. Precis, som han fick en Oscar för. Tack, det hade jag glömt. Jo, men det är en skådespelare som jag direkt kände igen. Och ser man en bild på honom, jag tror de flesta har sett honom i något sammanhang, i någon film. Det är inget namn man behöver känna. Åh, kan inte jag George Sanders? Det är inget konstigt. Nej, men hans ansikte tror jag de flesta, många känner till i alla fall. Och jag kände också igen honom. Jag när jag såg Rebecca först så tänkte jag inte på så mycket på den karaktären. Han spelade ju någon kusin där till lika älskare till Rebecca. Mm. Som försöker, ja, få lite pengar av vår huvudkaraktär och så här, bla bla bla. Men sen såg jag honom i nästa film, så då kopplade jag direkt, jag känner igen honom, han fan med Rebecca. Och så börjar liksom, han har ett utseende som tror många känner igen. Och jag tycker han är väldigt, väldigt charmig i den här filmen. Han är otroligt charmig, det är det jag menade förut när jag var inne på att den här skådisen hade kunnat glida in i, alltså då 35 år gammal, eller om han är 40 år gammal när han spelar in den här filmen på 1940. Men han hade kunnat få ta flyget till vår nutid och vara med i Ocean's Eleven-gänget. Och han hade fattat galoppen. Vilket många hade haft svårt att göra. Från Chaplin till Cary Grant och sådär. Alltså de hade varit så här. Det hade varit grejer de inte snappade upp. Men George Chanes har en sån jävla feeling i sin. Han är ju en slags sidekick-karaktär här. Och en slags hjälte. Och förmodligen lite som Jason Segel, skådisen som står bakom mästerverket The Muppets, som kom i början av året. Han har lite samma typ av charm och utseende. Alltså det finns en liten övervikt där som gör att han inte får spela Indiana Jones. Men Tommy... Ja, han är inte... precis. Men det finns någonting, tycker jag, i hans brittiska dialekt och hans... Ja, men han levererar repliker jävligt lite arrogant, men på ett skönt sätt. Jag diggar honom skarpt. Ja, där har vi kontrasten till Joel McCrea. Arrogant med skärm. Men han har väl också lyxen att inte behöva axla straight man / huvudkaraktärsrollen. Så att han kanske hade blivit lite gråare om han hade fått ta... Fast samtidigt, det hade den där jävla pajasen som skulle knuffa huvudkaraktären från ett torn också. Och han tog den inte. Men jag vill avsluta lite om Foreign Correspondent och rekommendera den ur ett helt annat perspektiv. Och det är just det här att den är gjord alltså innan Pearl Harbor, alltså, men bara ett år innan. Och handlar om det aktuella pågående andra världskriget. Och det är kul att sitta och titta på de här och tänka även Hitchcock när han har gjort filmen, alltså hela produktionen, att herregud, de vet inte att snart smäller det för amerikanerna också. Förstår du? Jo, precis. Det var ju krig, men jag tror Tyskland och England var inte i krig än. Alltså, Tyskland hade inte börjat bomba London och sådär. För det läste jag att slutsekvensen i den här filmen är med lite så pretentiöst tal som hålls. Mm. Och det skrevs efter det faktum då att London hade börjat bombas. Ja, okej. Okay. Det känns logiskt. Man var lite så här, varför kommer den här scenen in? Mm. Att Joel McCrea får hålla ett tal till nationen. Och så avslutar man med den här amerikanska örnen liksom. Alltså ett väldigt patriotiskt slut plötsligt. Men det roliga som jag läste på Wikipedia var ju att Josef Goebbels, en av de stora nazisterna, en av kronjuvelerna i den nazistiska kronan så att säga, gillade ju verkligen den här filmen. Ja, men då tycker jag vi avslutar podcasten just för att höja upp Foreign Correspondent lite. Att se den hellre än Rebecca, alltså se den hellre än eventuellt Fåglarna. För att höja upp den här lite okända Hitchcock-filmen med att du läser Josef Goebbels liksom hyllning till den här filmen. För det gör den lite så här ful, cool, fin snarare liksom. Även om det här är ju ingen, ska vi tillägga, det här är ingen nazistisk propagandafilm. Utan det är helt enkelt, det är bara roligt att en gammal skurk har den som en favoritfilm. Jag ska bara först säga då att vi utannonserar en tävling här nu. Och jag vill bara påminna er som vill att skicka in bidrag då till våra mail kontakt@tittaochsnacka.se med ett tips på en film ni tycker vi ska prata om. Gärna en personlig motivering, alltså, och det behöver inte vara något speciellt, utan det kan vara så här: det här är den absolut bästa filmen, eller den här filmen såg jag med min far, eller den här filmen såg jag och min fru dagen innan vi gifte oss. Alltså bara någon personlig koppling, någon fin motivering. Så kommer vi sedan då, den som har liksom den filmen vi faller för att och vilja prata om kommer få ett litet pris då, en film skickad till sig. Så skriv gärna med i mejlet eran adress. Och för er som vill lyssna på oss, så finns vi på tittaromsnacka.se, på vår hemsida. Vi finns även på iTunes, där får ni gärna ge oss ett bra betyg. Vi har en Twitter, där får ni gärna följa oss om ni vill. Det är inte så många som gör det, och jag kan förstå det, men följ oss om ni vill. Jag har glömt att vi har en Twitter, Emil. Jag har inte en del av Twitter-sfären, så jag, men jag tror vi har två följare. Men herregud, om varken du eller jag på Twitter, så kan vi inte begära att folk ska följa oss på Twitter. Nej, fast gör det, passivt gör följ det. Om du vill. Ja. Ja, gör det. Och sedan finns även på Facebook, den är hemskt gärna för att gilla oss. Nu avslutar vi den här podcasten då om Hitchcocks två första filmer, Rebecca och Foreign Correspondent. Alltså två första filmer han gjorde i Hollywood, med just Goebbels citat: "The masterpiece of propaganda, a first-class production, with no doubt will make a certain impression upon the broad masses of the people in every country."